उसने अधर किसले के ऊपर बंशी भी प्राय वो रखता है और बंशी बजाता है। तो ऐसे डाकू से बचना। वंशी नस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्र किरणों, प्राय वो चंद्रक माने मयूर मुकुट धारण करता है, उसकी मूर्ति वो चंद्रक माने मयूर मुकुट उससे उज्ज्वल मन शोभित है। उसके नाम तो बहुत से हैं परंतु प्रमुख नाम है उसका गोविंद, गोविंदाक्षम गा रक्षकत्वेन भिन्दति इति गोविंदः। गोपियों की इंद्रियों का रक्षक होकर के वो विराजमान है इसलिए उसका नाम है गोविंद। गो माने गो के तीन अर्थ विशेष रूप से, गोविंद माने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उसने गो माने पृथ्वी को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, पृथ्वी को उठाया। तो गाम बिंदति ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठाए इसलिए उसका नाम गोविंद। गायों की रक्षा करता है, गोपालन करता है, गोविंद है इसलिए उसका नाम गोविंद, दूसरा गोविंद का नाम। और तीसरा मधुर नाम है नुकुंज का, कि प्रियाओं की जितनी भी इंद्री उनका वो रक्षक होकर के विराजमान है। तो गो माने इंद्री, गो माने पृथ्वी, गो माने गाय। अब गो माने वेद, वेद की भी रक्षा करता है माने वैदिक जो साहित्य है उसका परम फल श्री कृष्ण भक्ति है, वो भक्ति उसके द्वारा ही रक्षित होती है इसलिए वो गोविंद है। तो गोविंदाक्षम उसका गोविंद नाम है। हरे तनु मित सावधान, हरे तनु वो हरण कर लेता है, पश्य तो हर है, किसी के भी बटुआ किसी की भी संपत्ति को उड़ाने में उसको देर नहीं लगती है, कब पार कर दे पता ही नहीं लगे, घर द्वार कब छुड़ा दे पता नहीं लगता है। हरी है, हरी माने डाकू, हरी माने सीधा सीधा डाकू। हरे तनु वह हरण करने वाला उसका शरीर है, उसका रखवा कौन सा है जहां पर वो विशेष रूप से कार्य करता है, बोले है केश कंठोप तीर्थ, केशी तीर्थ के पास में वो प्राय वारदात करते हुए मिलता है, वहां उसकी वारदातें ज्यादा होती हैं। इसलिए माँ प्रेक्षिष्ठा, भैया ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हें दिख जाए इसे मिलता जुलता तो उसकी ओर देखना भी मत, दूर उससे हट जाना, यदि तुमने देख लिया तो फिर हम नहीं जानते हैं, बंद संगे से रंगा, फिर तुम अपने घर द्वार बंद बांधव सबसे छूट जाओगे। तो यदि तुम्हें अपना परिवार चलाना है, ये ब्याज निंदा, ब्याज निंदा के माध्यम से ब्याज स्तुति है, ऊपर से की जा रही है निंदा और भीतर से की जा रही है स्तुति, ऐसे गोविंद स्वरूप का जरूर दर्शन करना, ये तात्पर्य है, कहा जा रहा है दर्शन मत करना। ये चमत्कार के द्वारा ये बात कह रहे हैं। तो पांच वस्तुएं ऐसी हैं जो ठाकुर की स्वरूप हैं और आज भी ठाकुर पांच वस्तुओं के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं। श्री गोविंद विग्रह, श्रीमद् भागवत, श्री गुरुदेव जो कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, श्री नाम संकीर्तन और श्री वृंदावन की रज, ये पांच रूपों में ठाकुर आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 5248 वर्ष पहले कृष्ण का आविर्भाव हुआ अब कृष्ण हमारे सामने नहीं है, आज भी पांच रूपों में कृष्ण साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। और इन पांच वस्तुओं का ऐसा प्रभाव है कि इनके साथ में यदि निरपराध चित्त हैं सद्धियां तो तुरंत ही प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इन पांचों वस्तुओं में किसी एक वस्तु का संपर्क होने पर, इनमें सबसे पहले श्री मूर्ति के संपर्क की बात कर रहे हैं कि श्री मूर्ति है, तुमने एक बार भी देख ली तो फिर तुम घर के घर द्वार के कामकाज के नहीं रहोगे, ये शिव मूर्ति की बात कही। दुर्वाद्भुत वीर उनकी बात कही, दोबारा सुन लें, स्मेराम माने मुस्काती हुई, भंगित त्रय परचिताम तीन जगह से जो टेढ़ी है जिनकी मूर्ति, और मूर्ति कैसी है वो साच विस्तीर्ण दृष्टि, बड़ी टेढ़ी जिनकी दृष्टि है, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। बंशी नेस्ताधर किस लयाम, उन्होंने अधर के ऊपर बंशी रख रखी है। उज्ज्वलाम चंद्र किरणों, और चंद्रक जो हैं मयूर मुकुट वो उन्होंने धारण कर रखे हैं। कभी तो एक मयूर मुकुट धारण करते हैं, कभी कभी तीन मयूर मुकुट धारण करते हैं। समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहर उठने वाली होती हैं तो वहां पर मार्क लगा दिया जाता है, तीसरे नंबर का मार्क, अब मछुआरे समुद्र में नहीं जाएं। ऐसे ही रूप की ऐसी तरंग उठ रही है कि यदि तुम आए तो इसके आगे जाओगे तो बह जाओगे। इसलिए उज्ज्वलाम चंद्र किरणों, वो चंद्रक जो है उसको माथे के ऊपर लगाया हुआ है, वो मार्क लगा दिया गया है कि यहाँ से संभल करके रहना। कभी कभी दो नंबर का मार्क लगाया जाता है, कभी कभी तीन नंबर का, कभी कभी पाँच नंबर का मार्क लगा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची तरंगें उठने वाली हैं, सुनामी आने वाली है, इसलिए बिल्कुल मत जाना। तो वो ही हिल हिल करके मयूर मुकुट कह रहा है कि वहाँ उस हरि के पास में मत जाना, मत जाना। गोविंदाख्याम हर तनु मिता, वो गोविंद नामक हरण करने वाला, पश्यतोहर, पश्यतोहर माने देखते देखते आंखों के सामने जो चुरा ले उसका नाम है पश्यतोहर। ऐसा वो पश्यतोहर है, ऐसे हरि के उस तनु को केशकंठ के तीर्थ पर मत देखना, मत देखना। मां प्रेक्षिष्टा, मत देखना, हे भैया जब तुझे अपनी घर गृहस्थी चलानी है तो उस गोविंद की कथा, उनके गोविंद के संपर्क, उनमें कभी मत आना, मत आना। ऐसे व्याज निंदा के माध्यम से जहां स्तुति की जा रही है, और तात्पर्य जो है वो व्यंजना में तात्पर्य है कि अवश्य देखना, यदि नहीं देखा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। अब श्रीमद् भागवत, इनके विषय में कह रहे हैं स्वल्प संबंध। अब ये पांचों के विषय में बताएंगे कि इनका तनिक सा संपर्क होने पर भी भक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। कि शंके नीता सपद दशम स्कंद पद्यावली नाम वर्णा कर्ण ध्वनि पथिकताम आन पूर्वाद भवत भी हं हो डिम्भा परम शुभदान हंत धर्मार्थ कामान यद गर्हंतः सुखमय ममी मोक्षम आक्षिप्यन्ति। किसी छोटे छोटे बालकों को देखा और वे छोटे छोटे बालक धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके भी निंदा करते हुए वे बालक कह रहे हैं हम तो गोविंद की सेवा करेंगे, सेवा सुख ही सबसे बड़ा है, तो उनको देख करके कह रहे हैं। कोई कभी जा रहा है वहां से और देख करके कह रहा है शंके नीता सपद दशम स्कंद पद्यावली नाम, कि मालूम होता है कि हम हो डिम्भा, डिम्भ माने अरे छोटे छोटे से बाल को, अरे शिशु, शिशु जनो, डिम्भ जनो, अरे बाल को मालूम होता है कि तुमको एक बार सपदी, केवल एक बार कहीं दशम स्कंद की पद्यावली तुम्हारे कान में तो नहीं पड़ गई जो तुम्हारी ये दशा हो रही है। तो शंके नीता सपद दशम स्कंद पद्यावली नाम, दशम स्कंद की पद्यावली तुम्हारे कान में कहूं जरूर जरूर पड़ गई हो गई। उनके वर्णा ऐसे अक्षर तुम्हारे कान में पड़े हैं, कर्णा ध्वनि पथिकताम आन पूर्व्याद भवत भी, उनको तुमने कहीं आन पूर्व माने प्रारंभ से क्रमशः कहीं वे पद्यावली तुम्हारे कान में तो नहीं पड़ गई हैं। अनुपूर्व्या अनुपूर्वी रूप में कहीं वो पद्यावली तुम्हारे पास में तो नहीं पड़ गई है। हर हम हो डिम्भा परम शुभदान हंत धर्मार्थ कामान, जो तुम धर्म अर्थ काम इनको प्राप्त कराने वाले जितने भी साधन थे उनको यद गर्हयंता उनकी गर्हना कर रहे हो, धर्म के द्वारा अर्थ, अर्थ के द्वारा धर्म, धर्म अर्थ, इन दोनों के द्वारा परस्पर किसी का, कभी अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले धर्म के द्वारा, कभी धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त करके फिर काम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। परंतु यदि काम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, धर्म अर्थ का फल काम तुमने माना, तो तुम कहीं मूर्खता कर रहे हो, तुम चूक कर रहे हो। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों को, काम भी माने जीवन की यात्रा चलाने में जितना आवश्यक है उतने काम को भोगते हुए तुम अंत में मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करो। इसलिए परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। मोक्ष के दो स्वरूप हैं, एक है ब्रह्मसायुज्य। ब्रह्मसायुज्य में केवल स्वरूप भूत आनंद की प्राप्ति है, परंतु प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं है। स्वरूप भूत आनंद से काम नहीं चलता है, प्रकट आनंद से काम चलता है। जैसे अग्नि तो इस डिबिया में भी है, पंचमहाभूत से बनी हुई है, अग्नि इसमें भी है, परंतु स्वरूपभूत अग्नि है। इस डिबिया के ऊपर 1000 वर्ष तक यदि प्रेशर कुकर रखा जाए तब भी दाल गलेगी नहीं। प्रकट अग्नि काम करती है, स्वरूप अग्नि काम नहीं करती है। इसलिए आनंद की प्राप्ति जो होती है वो प्रकट सेवा के द्वारा प्राप्त होती है। ब्रह्म स्वरूप होने पर, आनंद स्वरूप होने पर आनंद की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मोक्ष के भी दो स्वरूप हुए, एक हुआ ब्रह्म सायुज, दूसरा हुआ कृष्ण सेवा। जो कृष्ण सेवा रूप सुख है वही प्रधान है। तो अरे बालको, तुम्हें दशम स्कंध की पद्यावली का कहीं एकाध वर्ण क्रमशः तुमको प्राप्त हो गया है, जिसके कारण परम शुभ प्रदान करने वाले धर्म अर्थ काम इनको भी त्याग करके, और तो और क्या, यद ग्रंथ सुखमय ममी, सुखमय ये वस्तु हैं, मोक्षम अपि आक्षेपंती, तुम सायुज्य मुक्ति को भी आक्षेप कर रहे हो, सायुज्य मुक्ति को भी नहीं चाह रहे हो। तो ये दृष्टांत हुआ स्वल्पोप संबंध। श्रीमद् भागवत के साथ में स्वल्प संबंध होने पर भी व्यक्ति फिर प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ये अप्रस्तुत प्रशंसा जो है वो अप्रस्तुत प्रशंसा यहां पर हो रही है। अब कृष्ण भक्तों का संपर्क, इसकी भी एक विशेषता बता रहे हैं। कि द्रगम बोधिर धौतः पुलक पटली मंडित तनु स्खलन अंत फुल्ल दधत अति पृथ्वेपुथमपि दृशो कक्षाम यावन मम सपुरुष कोपि उपयय न जाने किम तावन मत रे ग्रहे नाभि रमते। जब से मैंने वृंदावन में किसी रसिक का संग देखा, उस रसिक का संग देख करके अब मेरा मन घर में नहीं लगता है। पटमलीन और दीन लठ और हृदय अतिक उत्साह और डोलत फिरत कुंज मग और गावे जुगल सुहाग। उन रसकों का स्वरूप कैसा है? पटमलीन, मैले तो कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, और दीन लठ, स्वभाव भी दीन, सबको प्रणाम करते हुए चल रहे हैं, दंडवत दंडवत दंड, और लठ, शरीर एकदम लटा दुबला मरियल से है। तो पटमलीन और दीन लठ, परंतु हृदय अधिक उत्साह, हृदय में उनके अत्यंत अत्यंत उत्साह है। कृष्ण लीला गायन करने का, श्री युगल की सेवा करने का हृदय में अत्यंत उत्साह है। और डोलत फिरत कुंजमग, श्री वृंदावन कुंज के मार्ग में वे डोलते फिरते हैं, परंतु ऊपर से तो इतने विरक्त, और गा रहे हैं क्या, गावे युगल सुहाग, शिवप्रिया लाल के सुहाग मिलन का गायन कर रहे हैं। जो जितना विरक्त वो हृदय से उतना ही अनुरक्त और रसिक, हृदय रस में ही डूबा हुआ, केवल केवल रस में ही सदा प्रिया जी के रूप माधुरी में डूबा हुआ, और उनका व्यक्तिगत जीवन देखो तो एकदम विरक्त, परवाह ही नहीं, जैसा मिल गया वैसा खा लिया। तो न खाए भाल न पानी पे, अच्छा खाना मत, अच्छा पहनना मत। श्री ब्रज में कृष्ण लीला उनका गायन करते हुए सदा विचरण करना, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उपदेश दिया कि अच्छा खाना मत, अच्छा पहनना मत, जो मिल जाए उतने में संतोष रखना, कृष्ण लीला का निरंतर निरंतर गायन करना। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को श्रीमद महाप्रभु ने वो आदेश दिया, बोले ब्याह करना मत, वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करना और संतों का आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान होना, हर एक से श्रीमद् भागवत में सुनना, वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत को पढ़ना, विरक्त विषयों में ज्यादा फंसो नहीं, इसलिए विवाह करना मत, उन्मुक्त होकर के मुक्त होकर के रहे, बहुत अच्छा, एकदम बंधन नहीं है, फिर बंधन नहीं है, तो उन्मुक्त होकर के आनंद से रहे, और श्री राधा कृष्ण सेवा उनको करते हुए विराजमान। तो यहां पर कृष्ण भक्त उनका वर्णन कर रहे हैं कि मैंने एक भक्त को देखा है, कैसे भक्त हैं, दृगम बोधेर धौता, जिनका मुंह आंसुओं से धुला हुआ है, आंसू इतने बह रहे हैं कि उनका मुंह धुल रहा है, पुलक पटली मंडित तनु, रोमांच के समूह से जिनका शरीर सुशोभित है, स्खलन अंत फुल्ला, जो चलते हुए लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, लटपट उनके चरण पड़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो स्खलन मन लटपटाते हुए चल रहे हैं, अंत फुल्ला हृदय परम परम प्रफुल्लित है, और दधत अति पृथु बेपुथमपि, और उनके शरीर कांप रहे हैं। श्रीमद महाप्रभु का कभी दर्शन किया होगा, महाप्रभु का स्वरूप है कि बदनम गदगद रुद्धे अगेरा पुलके निश्चितम बपुकला तब नामक ग्रहणे भविष्य, नेत्रम गलदा सुधारया वदनम गदगद रुद्धे, बिल्कुल महाप्रभु का वही स्वरूप है। और दृशो कक्षाम यावत मम सपुरुष कोपी उपयो, मेरी आंखों के सामने जब से कोई ऐसा पुरुष आया है, न जाने किम तावत मते ग्रहे नाभि रमते, न जाने क्या दशा हो गई है कि अब मेरा घर मन घर में नहीं रम रहा है। तो वैष्णव दिव्य वैष्णव का संग भी ऐसा होता है कि उस संग के द्वारा साधक का कहीं भक्ति तुरंत ही तनिक से संग के भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तुरंत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है किसी संत का संग प्राप्त होने पर। तो कोई कोई ऐसे स्पर्श मणि रूप हैं कि जिनको छूने के साथ ही साथ व्यक्ति चिन्मय बन जाए, रूप सनातन के माथे के ऊपर हाथ रखा और उनका अद्भुत स्वरूप हो गया, चिन्मय प्रेममय स्वरूप हो गया श्रीमद् महाप्रभु। तो ये कृष्ण भक्त के द्वारा भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब नाम, नाम का भी ये प्रभाव है कि यदवध मम सीता वैण के नान गीता, श्रुति पथ मघ शत्रोर नाम गाथा प्रयाता, अनव कलित पूर्वा हंत कामप्यवस्थान, तदवध दधत अंतर मानसम साम्यती वो, कि किसी वीणा बजाने वाले ने होंगे, नाद जी किसी को मिल गए होंगे, वैण के किसी वीणा बजाने वाले ने अनुगीता कृष्ण नाम का जो गायन किया, यदवधि जब से गायन किया है, श्रुति पथ मघ शत्रो नाम गाथा प्रयाता, मेरे कान में श्रुति पथ में माने कान में, अघ शत्रो माने श्री कृष्ण, उनकी नाम गाथा प्रयाता, उनका नाम का कीर्तन मेरे कान में गया है, अनवकलित पूर्वाम हंत कामाप्य दस अवस्थाम, मैंने जो अवस्था कभी नहीं देखी, ऐसी अद्भुत अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है। तदवधि दधत अंतर मानसम साम्यति भी, आज मेरा मन अन्य विषयों से शांत होता हुआ चला गया है, शांत हो रहा है, मेरा मन अन्य विषयों से शांत होता हुआ उसी समय से निरंतर चला जा रहा है। दोबारा यदवद मम शीता बैन के नान गीता के, किसी वीणा बजाने वाले के द्वारा अनुगीता माने गाई गई, शीता माने हृदय को शांत कर देने वाली, जब से श्रुतिपथ मघशत्रो नाम गाथा प्रयाता, अघशत्रु श्री कृष्ण की नाम गाथा मेरे कान में गई है, यदवधि जिस समय से गई है, अनवकलित पूर्वाम पहले मेरी ऐसी दशा कभी हुई नहीं थी, ऐसी कामपी अवस्था किसी अपूर्व अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है, तदवधि दधत उस अवस्था को प्राप्त करते हुए अंतर मानसम शाम्यति व, मेरा मन हृदय से ही अन्य विषयों से शाम्यति व अलग हट रहा है, अन्य विषयों से उपरत हो रहा है, अन्य विषयों का ध्यान नहीं कर रहा है, तो ये प्रेम का जन्म हो गया। अब पांचवी स्थिति है मथुरा मंडल में स्थिति। मथुरा मंडल में भी यदि कोई निरपराध होकर के चित्त रहे तो निरपराध रहने पर सद्ध्यम तो उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तटभूमि कृतकांति ही श्याम लाया तटन्या स्फुटित नव कदम्बा लंबी कूजत द्विरेफा निर्वत मधुरिमणा मंडतेयम कथम वे मनस कमप भावम कानन श्री तनोति, कि आहा श्री वृंदावन की शोभा मेरे हृदय में कोई अद्भुत भाव को उत्पन्न कर रही है। तटभूमि श्री यमुना का सुंदर किनारा है, तटभूमि कृतकांति यमुना का किनारा परम सुंदर सुशोभित हो रहा है। श्यामलाया श्री श्यामला यमुना जी, श्यामलाया तटना श्यामला तटनी श्री यमुना का किनारा परम शोभा से युक्त है। स्फुटित नव कदम्बा जिसमें नए कदम्ब के पुष्प खिल रहे हैं, आलम्ब कूजत द्विरेफा जिनके ऊपर द्विरेफ माने भौरा, रेफ कहते हैं जैसे त्र पत्र में त्र निकालें वो ये रेफ है, रेफ माने रा का चिन्ह माने मूछ जिनकी दो बड़े दाने मूछ के बड़े बाल निकले हुए हैं, रेफ निकले हुए हैं, तो भौरे का नाम द्विरेफ है, वो दो रेफों को धारण करता है, रा की मात्रा को धारण करता है। तो कूजत द्विरेफा जहां पर भौरा कूज रहे हैं, निर्वध मधुरिमना मंडतेयम ये मथुरापुरी श्री वृंदावन निर्वधि निरंतर मधुरमा से मंडित होकर के विराजमान है। मनस कमप भावम कानन श्री तनोति, मेरे हृदय में कोई अद्भुत भाव ये वृंदावन की शोभा तनोति विस्तृत कर रही है। ये पांचों वस्तुएं इस तरह से तनिक से संपर्क में भी प्रेम को प्रकट करती हैं, इनके पांच दृष्टांत दिए कि यदि निरपराध चित्त हैं तो इन पांचों वस्तुओं का थोड़ा सा संपर्क भी कहीं ना कहीं प्रेम को जल्दी से उत्पन्न कर देता है। अलौकिक पदार्था नाम अचिंत्य शक्ति रीदृशी भावम तद विषयम चापि या सहैव प्रचाय प्रकाशते, अलौकिक पदार्थों की यह अचिंत्य शक्ति होती है, जो अलौकिक पदार्थ होते हैं उनकी अचिंत्य शक्ति होती है कि वे भाव को भी उत्पन्न कर देते हैं और तद विषयम जो विषय है उस विषय सामग्री को भी उत्पन्न कर देते हैं, माने अपने ऑब्जेक्ट को भी प्रकट कर देते हैं और वे भाव को भी इमोशन को भी हृदय में प्रकट कर देते हैं एकाएक। तो अलौकिक पदार्थों की शक्ति ही कुछ ऐसी ही होती है। अब जैसे जब सावन मंत्र उनकी ऐसी महिमा कि जिनमें न कोई कविता है, न कोई व्याकरण है, न कोई शब्द हैं, उल्टे सीधे शब्द जोड़ दिए गए और वे सांप बिच्छू के विष को उतार दें, तो फिर अलौकिक शक्ति है, उनके मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। परंतु अलौकिक अचिंत शक्ति की बात कर रहे हैं। अचिंत का मतलब है तर्क असहिष्णु, जहां पर तर्क नहीं चले उसका नाम है अचिंत। तो तर्क असहिष्णु होकर की जो वस्तु विराजमान है उसको सामान्यतः अचिंत कहते हैं। अचिंत का मुख्य अर्थ होता है शास्त्रीय वेद्यता। अचिंत का मुख्य अर्थ तो है शास्त्र ने जैसा वर्णन किया गया उसको जानना, यह अचिंत का मुख्य अर्थ है। परंतु अचिंत का सामान्य अर्थ है कि जहां तर्क न चले, तर्क असहिष्णु। अब उस मंत्र का विष उतारने के साथ में क्या संबंध है कोई पता नहीं, इसमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं दिख रहा है, परंतु फिर भी वस्तु उत्पन्न कर हो रही है। तो अलौकिक पदार्थों में अचिंत शक्ति आती है। भावम तद विषयम चापी, ये भाव जो हैं वो सहसा ही प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। केशांचित क्वचिदंगा नाम यत् क्षुद्रत्वं श्रूयते फलम बहिर्मुख प्रवृत्ति तत् किंतु मुक्षम फलम रति। अब भक्ति के जो 64 अंग बताए गए, इन भक्ति के 64 अंगों का कभी कभी तुच्छ फल भी बताया गया। जैसे सफला एकादशी उनका फल बताया कि फल की प्राप्ति हो जाए, पुत्रदा एकादशी का फल पुत्र की प्राप्ति बताया गया, जय एकादशी का फल युद्ध में विजय बताया गया। परंतु ये सब क्षुद्र फल हैं, एक मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। ये जो फल बताए गए, ये जो भक्त नहीं है ऐसे लोगों को भक्ति में प्रवृत्त कराना है और फिर प्रवृत्त करा करके उनको भक्ति में आगे लगाना है। पहले उनको आकर्षित करना है, फिर उनको विषयों को छुड़ा करके उनको भक्ति की ओर लगाना है। तो केशांचित माने कुछ भक्ति के जो अंग हैं उनका यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम, उनके क्षुद्र फल भी सुनने में आते हैं, वे बहिर्मुखों को प्रवृत्त करने के लिए है। मुख्य फल रति ही प्रदान करना है, कृष्ण प्रेम ही प्रदान करना है। संबतम भक्ति विज्ञानम भक्ति अंगत्वम तो कर्मणाम। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कर्म भी भक्ति का अंग बन जाता है, कर्म भी कभी कभी भक्ति का अंग बन जाता है। ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के अंग नहीं है, परंतु कर्म भक्ति का अंग है। उल्टी बात लगने में उल्टा सा लग रहा है, परंतु सम्मतम भक्ति विज्ञानम भक्ति के तत्व को जो जानने वाले हैं वे कह रहे हैं कि कर्म भी भक्ति का अंग बन जाएगा। अर्थात वर्ण आश्रम धर्म तीर्थ यात्रा व्रत ये भी किए गए और अंत में इनका मुख्य फल मांगा गया कृष्ण प्रेम और आनुषंगिक फल मांगा गया इनका अन्य। आपत्ति जो आ रही है तो वो जो अन्य अंग हैं, जैसे कहीं यज्ञोपवीत धारण करना, उपनयन संस्कार करना, विवाह संस्कार करना, पुंसवन जो संतान जो हैं उनको उत्पन्न करना, ये भी भक्ति के अंग बन जाएंगे। क्योंकि एक सद्गृहस्थ परिवार को संग में लेकर के ठाकुर की सेवा में इस तरह से प्रवृत्त हो जाएगा। तो सम्मतम भक्ति विज्ञानम कर्म तो भक्ति का अंग बन जाता है, परंतु ज्ञान भक्ति का अंग नहीं बनता है। ज्ञान कभी कभी मोक्ष की ओर ले जाता है, भक्ति से दूर करके ब्रह्म सायुज की ओर ले जाता है, जबकि कर्म ब्रह्म सायुज की ओर नहीं ले जाता है। कर्म कहीं भोग को प्रदान करेगा, फिर भोग से वैराग्य उत्पन्न करा देगा। इसलिए ये भक्ति का अंग है, कर्म भक्ति का अंग है, बन जाता है। और कर्म अंत में कर्म करते हुए भी निश्चय भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि ज्ञान और योग इनमें यदि ज्यादा फंस गए तो ज्ञान और योग में फंसने पर फिर ब्रह्म सायुज की ओर आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति छूट जाएगी। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता तो है, परंतु एक सीमा तक ज्ञान की आवश्यकता है, माने जीव का ज्ञान, जगत का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, परंतु इनकी एकता, इनका ज्ञान नहीं। यदि एकता की ओर बढ़ जाएंगे तो वो ज्ञान कहीं नाश करने वाला हो जाएगा, भक्ति का विनाश करने वाला होगा। यदि एकता की ओर नहीं बढ़े तो वो ज्ञान, जीव का ज्ञान, मैं दास हूँ, ईश्वर वे सबके आश्रय हैं, जगत उनकी माया शक्ति का विस्तार है, और ये माया शक्ति मुझे भगवत सेवा के लिए दी गई है, ऐसा यदि विचार किया जाएगा तो वो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान उपयोगी है। तो जीव जगत और माया, इनका ज्ञान, जीव ईश्वर और माया, इन तीनों का ज्ञान भक्ति में उपयोगी है, परंतु एकत्व ज्ञान उपयोगी नहीं है, इसलिए वो भक्ति का अंग नहीं है। जबकि कर्म यह कहीं ठाकुर की ओर प्रवृत्त कराने में हमको ठाकुर से अलग हटाता नहीं है, अंत में ठाकुर की ओर ही प्रवृत्त कराता है। इसलिए कर्म को कभी भक्ति का अंग कहा गया, परंतु तो कभी भी ज्ञान और वैराग्य को शुद्ध भक्त का अंग कहा गया, क्यों वर्णाश्रमाचार वर्ताम पुरुषे पर प्रमाण विष्णु आदित्य पंथा नान्य तत्तोष कारणम, के वर्णाश्रम आचार वाले जनों के साथ में भी श्री विष्णु का आराधन किया जाता है। श्री भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका ये भी है कि वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करें। श्रीमन महाप्रभु ने राय रामन से यही कहा, राय रामन ने ये कहा कि वर्णाश्रम का पालन करना, निष्काम कर्म का पालन करना या साधिश सार है। महाप्रभु ने कहा ठीक है, परंतु तो ये ठीक नहीं है, ये बाई है, ए बाई आर का। राय रमन के पास में आंध्र में श्री महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा करने के लिए पहुंचे, उस समय राजमुंद्री नामक जो जगह है वहां पर श्री राय रमन वहाँ के गवर्नर हैं, और बड़े गाजे बाजे के साथ में, सेना के साथ में आए हैं। महाप्रभु का दर्शन करके प्रणाम करके लौट गए, फिर रात के समय, संध्या के समय अकेले आए, सेवक को भी दूर बैठा दिया, और फिर महाप्रभु के साथ में उनसे बातचीत हुई। जिस समय श्री महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के लिए चले, उस समय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि आप दक्षिण यात्रा जा रहे हो, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो तुमसे मिलने लायक है, उससे जरूर मिलना, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति क्या होता है, बोल जाओगे तो वो आप पहचान जाओगे, एक व्यक्ति है ऐसा, ऐसा उपदेश भी दिया। और श्री महाप्रभु उनके स्वरूप को देखते हुए, भले पालकी में बैठ करके आए हैं और ढोल मजीरा के साथ में आए हैं, परंतु फिर भी महाप्रभु पहचान गए कि ये राय रामानंद हैं, और पूछा आप राय रामानंद हैं, उन्होंने कहा मैं यही दास राय रामानंद है, ये ऐसा कहा भी श्री राय रामानंद। और उस समय बात नहीं की, स्नान करके राय रामानंद लौट गए, तो पूरी सेना थी साथ में, लवाजमा था, संध्या के समय आए और उस समय श्री महाप्रभु से मिले, केवल एक सेवक को लेकर के, वो सेवक भी दूर बैठा दिया। और उस समय श्री महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं। और महाप्रभु पूछ रहे हैं कि साध्य साधन तत्व क्या है, तो साध्य का निर्धारण करते हुए महाप्रभु ने सबसे पहले प्रश्न किया कि साध्य साधन तत्व का मेरे सामने वर्णन करें, साध्य पदार्थ क्या है। राय रामानंद ने उत्तर दिया कि वर्णाश्रम धर्म, इनका पालन करना साध्य शिरोमणि है। महाप्रभु बोले यही बाई है आर का, बोले ये बाहरी वस्तु है, आगे की बात कहो। तब आगे की बात उन्होंने कही और उस समय श्री राय रामानंद ने ये प्रमाण दिया, यही श्लोक प्रमाण दिया कि वर्णाश्रमाचारवताम पुरुषेण परपमान विष्णु आराध्यते। वर्णाश्रमाचार करते हुए विष्णु की आराधना की जाती है, वर्णाश्रम का पालन करना भगवान के तोष संतोष का एकमात्र कारण है। वर्णाश्रम का पालन करना अन्य कोई भगवान के संतोष का कारण नहीं हो सकता है, बोले बाह्य बात है, ये मुख्य बात नहीं है। बाह्य बात का मतलब है कि वर्णाश्रम के द्वारा केवल चित्त की शुद्धि होगी वर्णाश्रम का पालन करने पर, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, ठाकुर वशीभूत होंगे प्रेम से। वर्णाश्रम का पालन करने पर हम सत्वगुण का पालन करेंगे, रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होगी और रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होने से केवल चित्त की शुद्धि होगी, पाप से बचेंगे, तमोगुण रजोगुण से बचेंगे, केवल केवल बचाव मात्र होगा, अभी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तब श्री राय रामानंद ने कहा कि कर्म समर्पण वो जीवन का फल है। महाप्रभु ने कहा ये भी बाई है, कर्म समर्पण करने से चित्त की शुद्धि हुई, केवल पहले से रजोगुण तमोगुण हटे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर, कर्म समर्पण कर दिया तो चित्त की शुद्धि हुई, कर्म का जो कुछ भी मैल लगेगा उसको ठाकुर को ही समर्पण कर दिया, ये शुद्धि हुई, इसलिए कर्म समर्पण जीवन का फल नहीं है, यही बाह्य है। तब कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति फल है, अर्थात ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए ये फल है। महाप्रभु बोले यही बाह्य है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने पर परम फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, केवल दुख की निवृत्ति हुई और दुख की निवृत्ति अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, एक नकारात्मक उपलब्धि है, इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति फल नहीं है। तब कहा कि जो शुद्धा भक्ति है वो शुद्धा भक्ति फल है। महाप्रभु की भाषा बदल गई, महाप्रभु कह रहे यही हाय, अभी तक तो कह रहे थे भाई भाई, अब कह रहे ये है, ऐसा भी है। परंतु आर कहा अभी अंतिम नहीं है, तब कहा राग भक्ति परम फल है। महाप्रभु कह रहे यही है, ठीक है अभी भी परम फल नहीं है और आगे की बात कहो। तब कहा शांत भक्ति, फिर दास्य भक्ति, फिर सख्य भक्ति, फिर वात्सल्य भक्ति, अंत में कहा मधुर भक्ति। मधुर भक्ति में स्वरूप के साथ में जैसी प्रीति है वैसी और कोई दूसरे प्रकार से नहीं, निरपाधि प्रीति जैसी है मधुर भक्ति में, ऐसी और कहीं नहीं हो सकती है। महाप्रभु बोले यही है, आर कहो अभी अंतिम नहीं आया, इसके आगे कहो। तब कहा श्री राधिका प्रेम वह साध्य शिरोमणि, माने कुब्जा का प्रेम नहीं, श्री रुक्मणी का प्रेम नहीं, राधिका प्रेम ही साध्य शिरोमणि होकर के विराजमान। तब श्रीमद महाप्रभु ने कहा बोले यही है, ये है राधिका प्रेम साध्य शिरोमणि है, इसको मान लिया मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, राधिका प्रेम साध्य शिरोमणि है। परंतु महाप्रभु ने कहा अभी भी पूर्ण वस्तु नहीं है, इसके आगे की वस्तु वर्णन करो, कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधिका का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। श्री राधिका का प्रेम का विलास क्या है इसका वर्णन करो। कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधिका का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम तत्व क्या है, और श्री भक्ति का जो प्रेम का जो सार है वो प्रेम का सार क्या है। अंत में प्रेम के सार के रूप में श्रीमद् महाप्रभु श्री राधिका प्रेम को निर्धारण किया, राधिका विलास का वर्णन किया, राधिका प्रेम साध्य श्रोमणि है। अब महाप्रभु ने फिर से एक प्रश्न ठोका कि इसके आगे, ठीक है मैं समझ गया कि साध्य श्रोमणि राधिका प्रेम है, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, परंतु इसके आगे कुछ कहो। तो राय रमन चक्कर में पड़ गए, बोल क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो कि ये कहे राधा प्रेम से भी बढ़कर के क्या है, उसका वर्णन कर। तब राय रमन ने अपने किसी पद का निरूपण किया कि सखी नसर रमण हो ना हम रमणी, वो तुम रमण हो मैं रमणी हूं, ये भेद भी नहीं रहा। तो प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया। तब श्री राय रमन ने महाप्रभु को पकड़ लिया और महाप्रभु को पकड़ करके पूछा कि अब हमें यह बताओ कि तुम हो कौन। पहले मैंने तुमको एक सन्यासी के रूप में देखा, फिर मैंने तुमको कृष्ण के रूप में देखा, फिर मैंने उन कृष्ण के पास में एक किशोरी को देखा, फिर मैं देख रहा हूं किशोरी और कृष्ण दोनों मिले हुए हैं। बला क्या है, तुम कोई सन्यासी हो कि कृष्ण हो कि राधिका हो कि दोनों के मिले हुए स्वरूप हो, तुम कौन हो ये मुझे बताओ। और उस समय श्री महाप्रभु को अपने स्वरूप को दिखाना पड़ा कि महाभाव रसराज दोई एक रूप, महाभाव रसराज दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान है, राधा कृष्ण मिलित तनु एक प्राण दो देह, वो जो स्वरूप है मिलित स्वरूप का उसका दर्शन कराया कि निकुंज मंदिर में निविड़ मिलन है परंतु महाप्रभु के स्वरूप में निविड़तम मिलन है। निकुंज मंदिर में मुखारविंद दो रहेंगे, एक प्रिया जी का एक लाल जी का, वहां पर आंखें चार रहेंगी, नासिकाएं दो रहेंगी, अधर चार रहेंगे, मुखारविंद एक रहेगा, परंतु महाप्रभु के स्वरूप में दोनों मिलकर के एक हो गए। वहां पर चार आंख नहीं है, दो ही आंखें, आंख में आंख मिलकर के विराजमान हो गए, निविड़तम स्वरूप होकर के श्रीमद् महाप्रभु का विराजमान है। और ये प्रेम विलास विवर्त यही साध्य श्रोमणि, यहां पर निरूपण ये हुआ। अब साध्य का निरूपण हो गया तब ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि उस साध्य को प्राप्त कैसे किया जाए। उसके लिए प्राप्त करने का जो साधन है वो फिर रागानुग भक्ति का श्रीमद् महाप्रभु ने उपदेश दिया। तो ये साध्य साधन श्रोमणि में ये निरूपण किया और यहाँ पर ये ही आगे निरूपण कर रहे। बिताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गीताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय जय जय जय जय। अरे आपको फिर यहीं रख दो, बस बस बस बस बस बहुत बहुत बहुत शांति बस। नहीं नहीं कम कर देंगे, ठीक है आज प्रसंग आ गया तो कर, सब की चाहिए तो बड़ी कृपा है, इनके कृपा के बल जी रहे हैं, इन लोगों की कृपा है, इनका इतना स्नेह है। नहीं नहीं ठीक है, ये सब लोगों का जो स्नेह है उसको मैं समझ रहा हूँ, मेरे प्रति कितना कृपा है इन वैष्णवों की, आपके श्री चरणों की कोट कोट वंदन, वास्तव में श्री चरणों की वंदना, कि मेरे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं आप लोग। जय जय जय जय जय जय जय जय ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं जी जी नहीं नहीं 5:30 to 6:30 हो गया, ठीक है डेढ़ घंटा चल, ठीक है ठीक, कोशिश करेंगे, करते हैं कोशिश, प्रसंग प्रसंगानुसार जैसे बढ़ गया प्रसंग लंबा चलेगा।